तलवार चले और मौत खड़ी थर्रो। तीर चले तलवार चले और मौत खड़ी थर्राए, चार दिशाएं थर थर कांपे शेर सा जब गुर्राए। गला पकड़ ले जब पापी का, गला पकड़ ले जब पापी का, सांस वही थम जा। Banda banda banda bang, hul hul da banda banda banda bang, hul hul da banda banda banda bang, hul hul da banda banda banda bang, hul hul da banda banda banda bang, hul hul da banda banda banda bang, hul hul da banda banda banda bang. Bal se कहे और दुर्बल महिमा गावे, जो भी उसके हाड़े आवे जीवन भर पछतावे। गला पकड़ ले जब पापी का, अरे सांस वही थम जा। भड़के लोह भस्म हो जावे, गला